Das Lied der Liebe ist solch eine süße Melodie. Es sind zwei Herzen hier in der schönsten Harmonie. Ein süßes Verlangen, geboren in der Sympathie. Schreppende Sangen für solch ein Liedesmelodie. Ich junge Liebe fast entlogen, dann wird sie traurig, maar wordt dann later vreed die dure eed gebroken. Dan gaat de liefde weer voorbij. Soms in ons ondermaand bestaan trekt ons steeds aan. Lief is steeds, even weet, hier op aarde wonderen gedaan. Zonder liefde zou de aarde zijn als een woestijn. Het kust en koos, steunt en troost, rijk en arm zowel als groot en klein. Het lied der liefde is ook een zoete melodie. Het bindt twee harten hier in de schoonste harmonie. Een zoet verlangen, geboren in de sympathie. Scheppende zangen voor zulke liefdesmelodie. Is jonge liefde pas ontloken, dan zweert ze trouw voor haar. Maar wordt dan later vreed die dure eed gebroken, dan gaat de liefde weer voorbij.